cânte copac. Nevastă vinul la mine nu prea dăunează, ci din contră îmi face bine și chiar mă păstrează. Eu vreau să mă înveselesc, nevestica mea, la mine vinul nu are efect negativ.